इसकी वजह से अरबी में मुस्लिम उस ऊंट को कहते हैं जिसकी नाक में नकेल पड़ी हुई हो और कोई भी बच्चा उसकी नकेल पकड़ करके जहां ले जाना चाहे उसको ले जा सकता है। वो बैठने के लिए कहे तो ऊंट बैठ जाए, खड़े होने के लिए कहे तो ऊंट खड़ा हो जाए, चलने के लिए कहे तो ऊंट चलने लगे, रुकने के लिए कहे तो ऊंट रुक जाए। ऐसे ऊंट को मुस्लिम कहा जाता है। तो अगर ताबेदारी और एकात का यही जज्बा अगर एक इंसान के अंदर आ जाए तो कहते हैं कि ये मुस्लिम। अब ये तीन इस्लाम फितरत कहते हैं तो पुराने हकीम ने बता दिया दीन क्या ये अल्लाह के दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन को चाहते हैं, जबकि जबकि कायनात के हर शय मुसलमान है। हाँ एक पर्व है इंसानों के इस्लाम में और इस कायनात के इस्लाम में एक फर्क है। फर्क यह है कि कायनात का जो इस्लाम है वो कर्म है, मजबूर आना है, वो इसके खिलाफ कर ही नहीं सकता। और इंसान का जो इस्लाम है वो मुख्तार है, अमन शाह परिजुमन अमन शाह परियपुर, चाहे तो वो ईमान लाए चाहे वो ईमान न लाए। तो इंसानों का जो इस्लाम है वो मुख्ताराना है, उसके इख्तियार के ऊपर है, चाहे तो कबूल करे या ना कबूल करे। कायनात के किसी भी हिस्से को, कायनात की किसी भी शय को ये इख्तियार नहीं, सूरज को ये इख्तियार नहीं, निकल चाहे निकले चाहे उसे, चांद के लिए ये इजाजत नहीं है और चांद को ये इख्तियार नहीं कि वो जब चाहे निकले जब चाहे ना निकले। सूरज के लिए जो वक्त मुतय्यन कर दिया गया है निकलने का उस वक्त को निकले, क्या मजाज का चिकन का फर्क कर सके। इसी तरीके से चांद के लिए जो वक्त निकलने का मुतय्यन है उसकी वक्त के ऊपर को निकले और उसे खराब नहीं कर सकता। साबित ये हुआ कि दोनों मुस्लिम है, दोनों इस्लाम के दीन को मानते हैं, लेकिन दोनों के इस्लाम में फर्क है। इंसान का इस्लाम मुख्ताराना है और कायनात की तमाम चीजों का इस्लाम मजबूराना है, उसके साथ नहीं करता। अब आइए कि जब पूरी कायनात का दीन यही है इस्लाम, तो इस्लाम भी दीन फितरत हुआ, इस्लाम ही दीन फितरत हुआ। अगर कोई इंसान इस्लाम कबूल न करे तो वो पूरी फितरत से पूरे नेचर से पूरी कायनात से कट जाता है, अलग हो जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बच्चा जो पैदा होता है वो इसी फितरत के ऊपर इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, यानी वो इस्लाम लेकर आता है, हक लेकर आता है, तौहीद लेकर आता है, गड़बड़िया बात में पैदा होती बातिल बात में आता है। हम पहले आया है बातिल बाद में आता है, उसके मुकाबले में आ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वादी पेशे नजर रखते हैं हदीस का बाद नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فاباه الحق دانه او يدثرانه او يمجسانه कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। अभी मैंने बताया हर शय फितरत के नाते सब फितरत। تو جو فطرت کائنات کی ہے اسی فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے. باقی مولود اللہ یولد علی الفطرۃ, اسی فطرت کے اوپر اسی اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. گڑبڑی کہاں آتی ہے بتایا گیا ہے, بابا جو حق دیتا نہیں, اگر اس کے بابا یہودی ہیں, ماحول یہودی ہے تو وہ یہودیت کو قبول کر لیتا ہے. جو یہودیت بعد میں آ رہی ہے, اسلام پہلے آیا ہے. اور جو نصرانی نہیں, ماں باپ اگر نصرانی ہے تو بچہ نصرانی ماحول پا کر کے نصرانی ہو جاتا ہے, عیسائی ہو جاتا ہے. اور جو بچہ نہیں, ماں باپ اگر مجوسی آتی پرست ہے, ماحول مجوسیانہ پا کر کے اس ماحول پہ ڈھل جاتا ہے. اس کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری کی, وہ مثال حدیث میں موجود ہے. آپ نے بیان فرمایا کہ دیکھو, کما تنتجل بہیمۃ بہیمۃ جمعا, کوئی جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مکمل خلقت ہوتا ہے کہ اس کی خلقت, اس کی پیدائش کامل ہوتی ہے, مکمل ہوتی ہے کہ نہیں. ان میں سے کسی بھی بچے کا کان کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ ہم تو ہی سورہ کیا جدا. اب دیکھیے, ایک ہے جمع اور ایک ہے جدا. پیدا ہوا ہے تو جمع پیدا ہوا ہے, جمع ہے صحیح سالی. اس کے جسم کے ہر آدھا بالکل سنتلت اور بالکل سلیم اور پرفیکٹ تھے. اب جماعت کے مقابلے میں ہر تو سورت یا جدا, کیا تم ان میں سے کسی پیدا ہونے والے بچے کا کان کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ نہیں, وہ جمع پیدا ہوتا ہے, کان بعد میں کاٹا جا رہا ہے. دیکھیے, جب تک کان نہیں کٹا ہے تب تک اس کے اندر خرابی نہیں آئی ہے, اور جیسے ہی کان کاٹ دیا گیا خرابی آ گئی. اس لیے کہ کان کا کٹ جانا یہ در حقیقت ایک خرابی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو, پیدا جب ہوا تب تو کنکٹا نہیں تھا, کنکٹا بعد میں ہوا, یعنی خرابی بعد میں آئی. یہ حدیث بتا رہے کہ حق آتا ہے باطل اس کے مقابلے میں بعد میں کھڑا ہوتا ہے. اسلام لے کر پہلے آتا ہے, شرک اسی طریقے سے نام یہ بعد میں اس کے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہوتا ہے. یہ حدیث پاک سے بالکل واضح ہے, جمع پہلے ہے جدا بعد میں. جب تک جمع ہے تب تک اس کے اندر خرابی نہیں ہے, جدا ہو گیا کان کاٹ دیا گیا خرابی آ گئی, تو فطرت کے اندر خرابی نہیں ہے بلکہ خرابی بعد میں آتی ہے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو حق دیا ہے, جس راستے پر چل کر کے بندہ رضا الہی کی منزل تک پہنچے گا, سوال یہ ہے کہ اس کے پہچاننے کا, اس کی شناخت کا کوئی معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ نہیں بتایا, کہ بھائی ہم یہ فرق کر سکیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل. حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا کوئی معیار ہے, کوئی کسوٹی ہے؟ آج دنیا کا ہر مذہب یہ کہتا ہے میں حق پر, اور جو لوگ مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں ان میں جتنے فرقے ہیں ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ میں حق کے اوپر, اور یہ سبھی جانتے کہ اگر آدمی ناحق کے اوپر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں جانے کے لیے حق پر ہونا ضروری ہے. اب ایک سے ایک پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو جنت میں جانا ہے, جانا ہے تو آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ حق ہے یا ناحق ہے؟ कोई आदमी ये नहीं कहता है कि मेरा रास्ता बातिल है और मेरा रास्ता ना हक है। हर एक आदमी कहता है मैं हक के ऊपर हूं, और दूसरे के बारे में कहता है कि तुम ना हक पर है। तो आइए कि क्या अल्लाह और उसके रसूल ने कोई पैमाना दिया है, कोई कटौती दी है, कोई मैयार दिया है जिस मैयार को सामने रख करके हमें खत्ते बातिल सीख सकें कि ये चीज हक है ये बातिल है, ये हक है या ना, ये चीज सही है या गलत, ये रास्ता जन्नत की तरफ जाने वाला है या जहन्नम की तरफ जाने वाला। मैयार बताया है आपने? अरे मैयार को बताया ही आपने। कभी कभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोर्ड के ऊपर भी उसको समझा दिया है कि हक का रास्ता कौन सा रास्ता है, बोर्ड के ऊपर समझा दिया। आइए नबी के पास देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोर्ड के ऊपर समझा दिया ताकि समझने वाले को किसी किस्मत का और किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। आइए और चीज देखते हैं। अभी وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين يمينه وخط خطين يساره ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي رواه ابن ماجه في كتاب المقدمه حضرته जाकिर ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम लोग बैठे हुए थे, अचानक आपने एक लकीर थी देखिए बोर्ड पर समझा रहे हैं तो बोर्ड ही पर समझाना होगा। अरे जैसे टीचर बोर्ड के ऊपर खड़ा होता है तो लकीरें घेरता है, कुछ गिनतियां लिखता है, कुछ जुमले लिखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पहले ओरली नहीं बताया बल्कि पहले आप लोग जो बोर्ड के ऊपर कुछ लकीरें खेत करके समझाया। आपने एक सीधी लकीर खींची, सीधी लकीर खींचने के बाद उस सीधी लकीर के दाएं तरफ दो लकीरें खींची और बाएं तरफ दो लकीरें खींची और फिर बीच वाली उंगली पर हाथ, बीच वाली लाइन के ऊपर आपने हाथ रख करके उंगली रख करके फरमाया ये अल्लाह का रास्ता है। देखिए आप ये समझाना चाह रहे हैं कि बहुत सारे रास्ते हक नहीं होते, सीधी लकीर की दाई तरफ दो लकीर और भी तो है, दो रास्ता और भी तो है, और उस लकीर के बाएं तरफ दो रास्ते हैं। आदमी ये सोच सकता है कि ये रास्ता भी हक हो सकता है, ये रास्ता भी हक हो सकता है, और ये दोनों रास्ते भी हक हो सकते हैं। आदमी कंफ्यूजन में पड़ सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंफ्यूजन को दूर फरमाते हुए इरशाद किया कि देखो ये तमाम रास्ते हक नहीं है, ये मेरा रास्ता है, ये अल्लाह का रास्ता है। आपने बोर्ड के ऊपर समझा दिया और फिर आयत करीमा कोट फरमाई, आयत करीमा तिलावत फरमाई, वअन्नहादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिउहु, ये मेरा सीधा रास्ता है तो तुम इसी की इत्तेबा करो। वला तत्तबिउ सुबुल, देखिए आपने फरमाया सबील की इत्तेबा करो, सबीलुल्लाह कहा सबीलुल्लाह, और सबील की जो मकसूल है रास्ते, आपने ये फरमाया कि रास्ते के ऊपर चलो, रास्तों पर न चलो। इसका मतलब जन्नत की तरफ जाने वाला एक ही रास्ता है, उसकी तरफ जाने वाले रास्ते कई नहीं है, न इस रास्ते में कोई रास्ता आकर मिलता है और न इस रास्ते से कोई सही रास्ता और दूसरी रास्ता निकलता है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक एलोन तन्हा जो बारगाह रिसालत से निकलती है और जन्नत के दरवाजे पर खत्म, बीच में कहीं पर मोड़ नहीं है, कहीं कोई अप नहीं है, कहीं कोई डाउन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। आप और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधी लाइन देखिए, इस लाइन का भी तो कोई मतलब है, लाइन को आप देखें लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। और एक अजीब व गरीब आपको बात बताऊं, हजरत अल्लामा तस्सीम जो अल्लामा तस्सीम अलैहि रहमत के بڑے ہی پیارے شاگرد ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے سمجھنے کا جو فہم عطا فرمایا تھا وہ آپ کہیں اور نہیں دیکھیں. جو بات اللہ میں سے تعلیم ہے, جو بات حضرت اللہ میں سے تعلیم ہے, وہ سراط مستقیم کو سمجھاتے ہوئے بولتے ہیں کہ نقطہ الف سے نقطہ بے کی طرف ایک لگی نہیں کر جاتی, پوائنٹ ہے, پوائنٹ اے, ایک پوائنٹ ڈالیے اور پوائنٹ کے اوپر لکھیے اے, پھر ایک نقطہ رکھیے اور اس کا نام دیجیے سے. اب نقطہ اے سے نقطہ بی تک کئی لکیریں ہم کھینچ جائیں گے. حضرت اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جو بالکل سیدھی لکیر ہوگی وہی سب سے زیادہ شارٹ ہوگی, اور جیسے جیسے لکیریں تیز ہوتی جائیں گی لمبی ہوتی جائیں گی. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم سیدھا بھی اور شارٹ بھی ہے, اس لیے کہ جو لائن سب سے زیادہ سیدھی ہوگی وہی سب سے زیادہ شارٹ ہوگی. اس لیے کہ راستے اگر ٹیڑھے میڑے ہوتے جائیں گے تو جتنے ٹیڑھے میڑے ہوتے جائیں گے فاصلہ نقطہ اے سے نقطہ بے نقطہ بی کی طرف یہ فاصلہ جو ہے وہ بڑھتے چلا جائے گا جتنے بھی تیز آتے جائیں گے, اور جتنا بھی ٹیڑھا پر اور جتنی بھی کٹھی آتی جائے گی راستے کے اندر اتنا ہی زیادہ نقطہ اے سے نقطہ بی کا فاصلہ بڑھتا جائے گا. اب آپ کسی جیومیٹری کے طالب علم سے پوچھئے کہ نقطہ اے سے نقطہ بی کی طرف تو کتنی لکیریں کھینچے گا, تو 50 لکیریں کھینچ دیتا ہوں. پھر اسے پوچھئے کہ اس میں سب سے چھوٹی مختصر لکیر کون سی, بالکل شارٹ, بولے وہ یہی بولے گا کہ شارٹ وہ ہے جو ایک دم سیدھی ہے جس کے اندر کوئی کٹھی نہیں ہے. یہ صراط مستقیم کی تفسیر حضرت علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی, یعنی صراط مستقیم سیدھا ہے اس کے اندر کٹھی نہیں ہے, کٹھی ہوتی تو راستہ لمبا ہو جاتا, کٹھی نہیں ہے بالکل سیدھا راستہ ہے, اور گج نہ ہونے کی وجہ سے مختصر یہ شارٹ کیے. لہذا اے صراط مستقیم کے ساتھی صراط مستقیم پر چلنے والے مسافر گھبرانا نہیں, بہت جلدی تو نے راستے کے اوپر قدم رکھ دیا ہے تو اب جنت میں پہنچنا تیرے لیے زیادہ دور نہیں ہے, فاصلہ جنت تک زیادہ لمبا نہیں ہے, جلدی تو جنت پر پہنچانے والا ہے. اتنا عجیب و غریب نقطہ انہوں نے بتایا ہے کہ طبیعت اشعش کر اٹھتی ہے کہ صراط مستقیم کو حضرت علامہ ابن القیم علیہ الرحمۃ نے جیومیٹری کے انداز میں سمجھا ہے. سب سے سیدھی لکیر سب سے شارٹ لکیر ہوتی ہے, سب سے مختصر لکیر ہوتی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائن تھی آپ دیکھ رہے ہیں لائن کے اندر سیدھا پن ہے, اسٹریٹ لائن ہے, کٹھی نہیں ہے, اور آپ نے اس سیدھی لائن کو کہا کے اندر کرا ہے, اور ظاہر ہے کہ دائیں بائیں جو لکیریں وہ ٹیڑھی ہو گئی ہے, سیدھی نہیں ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی راستے کو حق کہا ہے, اسے اللہ کا راستہ کہا ہے. بتائیے چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک راستے کو حق کہا ہے. معیار بتائیں اب قرآن حکیم میں کیا حق کا کوئی مطلب بتایا گیا ہے؟ آپ حق پر ہے, آپ حق پر ہے, آپ حق پر, چلیے کوئی معیار بتائیے, اس معیار کے اوپر ہم کس کر دیکھیں کہ بھائی پتا چل جائے کہ آپ حق پر ہیں کہ آپ حق پر ہیں کیا حق پر ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ محمد کے اندر, عجیب بات تو یہ ہے کہ سورہ کریمہ کا نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان محمد وهو الحق كفر عنهم سيئات واصلح بالهم. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے اچھے عمل کیے, بات ختم ہوئی. آگے فرمایا جا رہا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ نازل ہوا ہے وہ حق ہے. یہ نیا بتا دیا قرآن نے, معیار کیا بتایا, بما نزل علی محمد وهو الحق, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ کہہ دیا جاتا کہ میرے نبی پر میرے رسول پر, بلکہ نام لے کر کے یہ کہا گیا بما نزل علی محمد, جس کو تم محمد کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اوپر جو کچھ نازل ہوا ہے. سمجھا, یہ نام کیوں لیا گیا, یہ نام کیوں لیا گیا, اس لیے کہ فرقے بنتے ہی ہے ناموں کے اوپر. سمجھا, فرقے بنتے ہی ہیں ناموں کے اوپر. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر فرقہ بن گیا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بن گیا, امام احمد نام پر رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ایک فرقہ بن گیا. تو فرقے جو ہوتے ہیں نام یا نام کا انتظام جس کی طرف ہے اس سے بنتے. بتا دیا گیا کہ ناموں کے اوپر فرقے نہیں بننے چاہیے, نام کی دیکھ ہی ہے محمد, جہاں اس کی طرف منسوب ہو گئے تھے تو اپنے آپ کو محمد ہی کہہ سکتے ہو, اس لیے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہوا وہی آتا ہے, بقیہ کسی کے اوپر کچھ نازل نہیں ہوا ہے. اور جس کے اوپر کچھ نازل نہ ہوا ہو اگر وہ کوئی بات بولتا ہے تو وہ حق نہیں ہے, الا یہ کہ اسی معیار پر اس کو کس کر دیکھا جائے, جو معیار بتایا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہوا ہے, ایک معیار بتا دیا گیا محمد وهو الحق, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے وہ حق ہے. اب اس پیمانے پر کٹوتی پر کٹ کر کے آپ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی چیزوں کے اوپر عامل کون ہے. اگر اس کے اوپر کسی کو عامل پاؤ تو سمجھو کہ بھائی بات کے اوپر ہے. آپ کا معیار بتا دیجیے, آج دنیا میں ہر مطلب اپنے محبوب, اپنی شخصیت, اپنے مفکر, اپنے امام یا جس سے وہ عقیدت رکھتا ہے اس کے نام کی طرف بلاتا ہے اور اس کی بات کی تبلیغ کرتا ہے. اس بات اکابر ایسا فرماتے ہیں, دیکھا سنا آپ نے, ہمارے اکابر فرماتے ہیں, ایسا جملہ بولا جائے, فلا شاہ صاحب فرماتے ہیں, فلا عالم صاحب فرماتے ہیں, فلا پیر صاحب فرماتے ہیں. آپ ان لوگوں کے باتوں کی تبلیغ نہیں کر سکتے. تبلیغ کس کی کرنی ہے, آئیے وہ آئے بھی دیکھ لیتے. اللہ تعالیٰ فرمایا یہاں بھی وہی بات کہی, یہ ہمارے رسول اسی چیز کی تبلیغ کیجیے جو آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے. سورہ محمد کی آیت میں بتایا گیا کہ حق کا معیار کیا ہے, حق کا معیار یہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام دوں گا وہ حق کا معیار ہے, کوئی حق نہیں. اب ظاہر ہے تبلیغ کس کی کرنی ہے, تبلیغ اسی چیز کی کرنی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی ہے, اور کسی چیز کی تبلیغ نہیں کر سکتے. آج دیکھیے بجائے اس کے کہ قرآن کی تبلیغ کی جاتی ہے, قرآن کی تفسیر و توضیح لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی, حدیثیں پڑھی اور پڑھائی جاتی, ان دونوں کو چھوڑ کر اب یہ بتانا ضروری ہے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیز نازل ہوئی وہ حق ہے اور حق ہی کی تبلیغ کرنی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کے اوپر کیا نازل ہوئی, یہ بھی تو بتا دینا ضروری ہے. آئیے وہ حدیث پاک دیکھ لیتے ہیں. حدیث ماضی قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ قال الا انی اوتیت الکتاب ومثله معه الا یوشک رجل شبعان علی اریکته یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي ولا كل بيلات من السبع ولا نقطة واحد إلا أن يستغني عنها صاحبها فإن نزل لقوم فعليهم أن يقروا فإن لم يقروا فعليهم أن يلقبهم بمثل ذراب رواه الله في كتاب السنة. حضرت امام ابو داؤد رحمه الله في حديث باب الزيد وذو الشريف كتاب السنة والتاريخ الزيد حضرت امام ابو داؤد حضرت مقدام اس نے ماضی کری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو سنو مجھے دو چیزیں دی گئی ہیں. دیکھیں آپ نے دو چیزیں فرمائی. الا انی اوتیت الکتاب میرے اوپر کتاب نازل کی گئی ہے, یعنی ایک نازل ہونے والی چیز کیا ہے اللہ کی کتاب ہے قرآن. ومثلہ معہ اور اسی کے ساتھ اسی کی طرح ایک اور چیز دی گئی ہے. ظاہر ہے کون سی چیز ہے؟ حدیث ہے مت ہوتا ہے اور ایک ہوتی ہے متن کی توضیح. تو متن تو قرآن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے, یعنی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے اسی طریقے سے قرآن حدیث کا ایکسپلینیشن کیسے ہوگا, کس لفظ کے کیا معنی ہیں اور اس عبادت کا کیا مفہوم ہے یہ اللہ بتائے گا. اس کے بعد کبھی نہیں دونوں سلم اس کی توضیح فرمائیں گے اور وہی اس کا مطلب ہوگا. اب یہی دیکھ لیجیے اللہ نے یہ فرمایا کہ اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو. ظاہر ہے کہ پورے قرآن حکیم میں نماز کیسے قائم کیا جائے کہیں اس کا طریقہ بتایا نہیں ہے. ویسے اگر دیکھا جائے ڈکشنری میں تو ڈکشنری میں مطلب ہوتا ہے کہ گیلے بانس کی لکڑی کو جو ٹیڑھی ہو آگ میں ڈال کر اس کو سیدھا کرنا. بانس کی لکڑی جب ٹیڑھی ہوتی ہے تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے اس سے پہلے آگ میں ڈالا جاتا ہے, ذرا گرم ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو جس طرح چاہو تو سیدھا کرو. یہ مطلب ہے سلام کا. سلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گیلی لکڑی کو جو ٹیڑھی ہو آگ میں ڈال کر کے اس کو سیدھا کرنا. سلام کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے اگر ڈکشنری دے کر. ظاہر ہے کہ ہم محتاج ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ نماز کس طرح پڑھی جائے اور نماز اسی طریقے میں پڑھی جائے گی اور اللہ کو مطلوب ہوگی جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کیسے پڑھنا ہے. حضرت مالک بن عوف فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لنا, ہم تمام صحابہ کرام سے یہ فرمایا صلوا کما رأیتم یصلی, نماز تم اسی طرح پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے. اب دیکھو قرآن میں صرف اتنا ہے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. اب کیسے قائم کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر فرمائیں گے اپنے عمل سے. نماز ایسے پڑھی جاتی ہے. یہی پر یہ نقطہ معلوم ہوا کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے پوچھا جائے कि पूरे कुरान हकीम में ये बता दे कि नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, नमाज का तरीका जो सबसे पहले अल्लाह की जनाब में काबिले मुहासबा होगी, इसके बारे में सबसे पहले सवाल किया जाएगा, उसी अमल को तू ठीक से नहीं अदा कर पाएगा अगर सिर्फ कुरान के ऊपर डिपेंड रहेगा। मुझे कुरान दिया गया वो मिस्र हूँ और उसी के मिस्र उसी के साथ एक और चीज दी गई। अरे भाई कहा अल्लाह ने कि नमाज कायम करो, ये तो हुआ कुरान। अब नमाज कैसे कायम की जाए, अब उसके साथ आपको एक और चीज दी गई है, यानी अल्लाह ही ने बताया है कि नमाज है मेरे रसूल, जिस तरह पढ़ करके बताओ मेरे बंदों को, आप जिस तरह नमाज पढ़ करके बताएंगे मेरे बंदे अगर उस तरीके से पढ़ के बताएंगे तो मेरी मर्जी के मुताबिक नमाज हो। ये कितनी अजीब बात, जो कहते कैसे भी नमाज पढ़ लो, पीर की नमाज पढ़ लो, इमाम की नमाज पढ़ लो, फला शख्सियत की बताई हुई नमाज पढ़ लो। यहाँ अगर ये कहा गया अकीमुस सला नमाज कायम करो, ये सिर्फ कुरान है और नबी फरमा रहे हैं जो कुरान दिया गया उसके साथ एक और चीज भी दी गई है, यानी अब नमाज कैसे पढ़ी जाए ये भी मुझे दिया गया है। अब ये यानी मैं अपनी तरफ से नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ बल्कि अल्लाह के रुख से जिब्राइल ने जिस तरह नमाज पढ़ने के लिए मुझसे कहा, जैसे मुझे बताया, मैं उसी तरीके से नमाज पढ़ रहा हूँ। तो या मेरी नमाज अल्लाह तबारक व तआला की बताई हुई नमाज के तरीके के मुताबिक है। इस तरीके पर अगर कोई नमाज पढ़ेगा तो नमाज अला इन्नी उतीतुल किताब व मिस्लहु माहु, मुझे कुरान दिया गया, कुरान देने के साथ साथ अल्लाह ने मुझे एक और चीज दी है और उसी चीज का नाम हदीस है। अच्छा यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने मुबारक पे दीन के नाम पर, यह बहुत जरूरी है, दीन के नाम पर अगर आप दीन के प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं तो आपकी ज़माने मुबारक से जो कुछ निकलता है वो वाकई होता है। आइए पहले वो हदीस देखो, उसके बाद उसकी शरह करता हूँ। وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاوضع باصبعه الى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق رواه مسلم في كتابه حضرت امام ابي داود رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی تعلیم کر لائے اور اس حدیث کا آخری لفظ حق ہے ما يخرج منه الا حق ترجمہ کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی हर बात को हर अदा को जो मैं देखता हूं उसको नोट कर लेता। आपने ये बात यहां कही है, आपने ये चीज यहां की है, उसको मैं नोट कर लेता। सवाल ये है कि कुरान को आप लिखा देते थे, हदीस सहाबे क्या लिख रहे हैं, उनमें से एक हजरत अमर इब्न आस है, वो खुद अपना वाकया बयान कर रहे हैं कि मैं नबी की हर बात को लिख लेता था, इसलिए पूरी तो हिफ्ज करूं, जैसे कुरान हिफ्ज किया जा रहा है ऐसे ही मैं हदीस को याद करूं, हिफ्ज करूं। तो कुरैश के कुछ लोगों ने उनसे डाया और कहा ये क्या करता है, अतक तो रुकुल ऐसे तस्मा हूं, हर चीज जो नबी को सुता हुआ लिखवाता है, वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हूं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है, यह सकल है वो फिर सब जबर रहता बशर है वो। इसका मतलब ये साहब इकराम का अकीदा ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है, इंसान है, गुस्से में बोलते कभी खुशी में बोलते, तो कभी गुस्से में अगर बोल दे तो कहीं नाहक ना निकल जाए, तो नाहक बात भी लिख लेगा तो मत लिख सारी बात है। कहते हैं कि काम सबको नहीं लिखता, मैं लिखने से रुक गया, लेकिन मेरे दिल में खटक थी कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा था और मुझसे ये कह दिया गया कि न करूं, जमेगा। मैंने आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात से फरमाया, فذكر سدان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں آپ کے ہاتھ ہاتھ لکھ کیا نہ کروں لیکن قریش کے کچھ لوگوں نے منع کر دیا کہ آپ بشر ہیں اور آپ کبھی غصے میں بولتے ہیں تو اس وقت کا لکھنا صحیح نہیں ہوتا سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھ سے مبارک سے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا اپنے حضور کی طرف سے منہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ فرما دیا تھا اکتب لکھ یعنی جو کچھ میں بولتا ہوں جو کچھ میں کرتا ہوں لکھ لیا کر والذی نفسی بیدی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ما یخرج منہ الا حق اس زبان سے جو کچھ اپنی زبان کا بیان فرمایا اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے پتا ہے کہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ نکلے وہ حق ہے اب آپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے دین کے نام پر میں کوئی کہا دین یہاں جوڑ لو دین کے نام پر اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو یا تو قرآن یا پھر حدیث انی اوتیت الکتاب ومثلہما معہ اب حق کی تعریف اور ڈیفینیشن متغیر ہو گئی کہ نبی کی زبان مبارک سے دین کے نام پر جو کچھ نکلے وہ حق ہی ہے پتا چلا حق نام ہے قرآن اور حدیث کا حق از اکول ٹو قرآن اور حدیث حدیث سے حق کا معنی متعین ہوا کہ حق کہتے کس کو ہے حق از اکول ٹو قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث اکول ٹو حق حق از اکول ٹو قرآن اور حدیث اچھا دین کے نام پر آپ جو کچھ بولیں وہ قرآن اور حدیث ہوتی ہے دین کے علاوہ دنیا کے بارے میں اگر کوئی بات بولے آپ اپنی زبان سے وہ قرآن اور حدیث میں داخل نہیں جی بارے میں ایک بات بول رہی ہوں اور سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اچانک آپ نے کچھ آوازیں سنی آپ کے کانوں میں کچھ آوازیں پڑی وہ زور سے بول رہی آپ نے فرمایا مہادی اسوار ارے بھائی یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں اس سال فلم یؤثروا عامین, اس سال انہوں نے تعبیر نقل کیا ہی نہیں. فخرج شیسا, نتیجہ کیا ہوا؟ پوری فصل تباہ ہو گئی. دیکھیے پوری فصل تباہ ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی وہ تمہاری جو فصل تھی کا کیا ہوا؟ تاکہ اللہ کے حضور آپ نے فرما دیا تھا کہ تعبیر نہ کرو, ماتا اور نہ حضوروں کو ملا کر کے مت لگاؤ. ہم لوگوں نے آپ کے کہنے پر ویسے ہی کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ پوری فصل کی ایسی کیسی ہو گئی ہے, پوری فصل تباہ ہو گئی ہے. اب آپ کے سننا احسان کر رہے ہو, بہت سارے سننا آپ نے فرمایا من امر دنیا کم, اگر کوئی بات ایسی ہو جس کا تعلق تمہاری دنیا سے ہو, پریشان ہو تم بھی, تو تم کو اجازت ہے, تم کر سکتے ہو. وہی دانا شی امن امر دین کم, اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جس کا تعلق تمہارے دین سے ہو تو اس میں تمہیں اختیار نہیں ہے. شیئن من دنیا کم بشار حکم دے, اگر معاملہ ایسا ہو جس کا تعلق تمہاری دنیا سے ہے تو تمہیں اختیار ہے جس طریقے سے چاہو کرو. وہی داکار شیئن من امر دین حکم, اور اگر معاملہ ایسا ہے جس کا تعلق تمہارے دین سے ہے کوئی نہیں گیا تو تمہیں اس میں اختیار نہیں ہے کہ جس طریقے سے چاہو کرو. تمہیں میری ہی طرف پلٹنا ہے, تم اپنی طرف تو اس سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب سوال کیا جاتا ہے کہ نبی کے زمانے میں سائیکل نہیں تھی, اب سائیکل پہ لوگ چلتے تو بھی جاتا ہے. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھی, آپ کو ہوائی جہاز پر بیٹھ کر کے سفر کرتے تو یہ بھی جاتا ہے. ارے احمقو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا ہے کہ اگر معاملہ تمہاری دنیا کا ہو تو تم جیسا مناسب سمجھو ویسا کرو, لیکن معاملہ اگر دین کا ہے تو اس میں صرف میری طرف وضو کرنا ہے. ہوائی جہاز پر چڑھنا ہے یہ دنیا کا معاملہ ہے, دین کا نہیں. سائیکل پر چڑھنا سفر کرنا ہے یہ دنیا کا معاملہ ہے, دین کا نہیں. جہاں میں دنیا کو دین میں اور دین کو دنیا میں گھسیٹ کر کے اس طریقے کے جمبلنگ کرنے کی کوشش نہ کرو. جی جی, اب ظاہر ہے یہ مقدر الصوت, کا نام مقدر الصوت ہے, آواز کو دور تک پہنچانے والا, بڑا کر دینے والا, آواز کو بڑا کر دینے والا. اب ظاہر ہے کہ اس کا تعلق دنیا سے ہے, دین سے نہیں ہے. اگر آدمی اس لاؤڈ اسپیکر کو سامنے نہ رکھے اور آواز اس کی دور تک پہنچ رہی ہو تو ضرورت نہیں, اس کا تعلق دنیا سے. پتا یہ چلا کہ نبی کریم کو اچھا اس سے اصول لکھا, اصول کیا لکھا کہ دنیا کا معاملہ ایسا ہے کرتے جائیں گے, یہاں تک کہ اس کے منع کی دلیل آ جائے, اور عبادت میں رکے رہیں گے یہاں تک کہ اسے کرنے کی دلیل مل جائے. پھر سے یاد کرو, جملہ یاد کرو, دنیا کے معاملے میں ہم کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ اس کے منع کی دلیل آ جائے, یہ نہیں کرنا ہے. اور دین کے معاملے میں ہم رکے رہیں گے, کوئی کام نہیں کریں گے جب تک اس کے کرنے کی دلیل نہ آئے. اب یہ دعا ہے, کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, مقتدی اور امام کے ساتھ کتنا ہی تعلق تھا ایک دوسرے کا, اب اس کے بعد یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا, امام کا زور زور سے دعا مانگنا اور پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کا اس پر زور زور سے آمین بولنا, یہ جو طریقہ ہے, اب یہ پوچھا جائے یہ دنیا ہے یا دین ہے؟ ارے دین ہے. اچھا, اور دین کے معنی معاملے میں کیا کریں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا رکے رہیں گے جب تک کہ اس کے کرنے کی دلیل نہ آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں, کرنے کی دلیل ہے یہ نہیں کریں گے. وان نافع ان رجلا اتى الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر ما نقول الحمد لله والسلام على رسول الله, ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال. رواه الترمذي في كتاب الادب, هذا تيما في الترمذي في حديث باب وجه كتاب الادب كان لنا نافع رواه. عام طور پر امام بخاری اور دیگر محدثین جو سند لاتے ہیں اس میں دو ائمہ بطور خاص ہوتے ہیں، امام شافعی اور امام مالک کہاں ہے اس طرح لائے جاتی ہے، عربی مزنی علی شافعی یا مالک نہ شافعی علی نمبر آٹھ کی ضرورت ہے، امام مزنی کی بات کرتے ہیں تو استاد امام شافعی سے، امام شافعی کی بات کرتے ہیں تو استاد امام مالک سے، امام مالک کی بات کرتے ہیں تو استاد امام نافع سے، اور امام نافع کی بات کرتے ہیں تو استاد مذہب کا جنرل عبد اللہ محمد سے، یہ کوئی راوی والا جنا نگر ممکن ہے وہ صحیح ہے، بہت شرائط ہے ایک حدیث کے صحیح ہونے میں، ایسے کوئی حدیث صحیح نہیں ہو جاتی اور ایسے ہی حدیث کوئی صحیح نہیں ہو جاتی، لوگ کہتے ہیں ارے یہ اگر جس حدیث کو جائے صحیح بول گئے اور جس حدیث کو جائے صحیح بول جائے، اس کے لیے پیمانے ہیں، جس حدیث کو جائے آپ صحیح بول گئے، جس حدیث کو جائے آپ صحیح بول گئے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے قواعد ہیں، اصول اور ضوابط ہیں، ان ضوابط کو اصول کے لیے چلا کر کسی حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے اور کسی حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو حدیث پڑھی گئی وہ حضرت نافع سے، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاید اندر رکھی ہے، حضرت نام پہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اچانک اسے چھینک آئی، آتا ہوا آج چھینک آئی، جواب کیا دے رہا ہے، الحمدللہ کافی ہے، اب میں مجھے چھینک آئی، میں نے کہا الحمدللہ، اب الحمدللہ آپ نے میری زبان کو سنا تو آپ کیا بولیں گے، اب پھر چھینک آئی تو میں نے کہا الحمدللہ، آپ پھر بولیں گے نا، اب پھر مجھے چھینک آئی، میں نے کہا الحمدللہ، اب آپ کیا جواب دیں گے، تین مرتبہ ہو گیا، اب بار بار مجھے چھینک آ رہی ہے تو آپ کو کہیں جانا ہے، اب آپ بہت پریشان ہیں، چھینکتا جا رہا ہے الحمدللہ، بولتا جا رہا ہے جواب دے رہے تھے، لیکن تو آپ نے دوسرا بھی جواب دے دیا، کہا کہ تین مرتبہ کے بعد اگر وہ چھینک رہا الحمدللہ بولے جاؤ کہیں مت کو اس کو چھوڑ دو، کچھ کام ہو گیا، تو یہ آدمی جس کو چھینک آئی، جس نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ کے ساتھ کیا ملایا، والسلام علی رسول اللہ، کتنا بڑا دیا حضرت عبداللہ بن عمر فوراً روک دیا، اس لیے کہ چھینک کے اوپر الحمدللہ کہنا یہ دین ہے، اور دین جہاں نبی نے جتنا سکھایا ہے اتنا ہی بولنا ہے، یہ دین ہے، رکے رہیں گے جب تک کہ اس کے کرنے کی دلیل نہ آ جائے، اور دنیا کا معاملہ کرتے رہیں گے جب تک اسے منع کی دلیل نہ آئے، یہ بات ہے، اداکار شیم میرا میں دنیا کو بچاؤ تم بھی، وہ اداکار شیم نے میرے دین کو پہلے کیا، میری ہی طرف لوٹنا ہے دین کے معاملے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے نام پر اگر کوئی بات کہے تو پھر اور کوئی چیز نہیں کر رہی ہے، چپ چاپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کر رہی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کہ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ، جوڑنا یہاں ایک نقطہ اور ملا، بعض لوگ کہتے ہیں اگر یہ پڑھ لیا جائے تو کیا حرج ہے، اگر یہ کر لیا جائے تو کیا حرج ہے، صحابہ کرام نے بہت بڑا اشارہ کر رہے ہیں بھائی، یہ سب کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ دین کس چیز کا نام ہے، دین نام ہے کہ ہم رکے رہیں گے جب تک کہ اس کے کرنے کی دلیل نہ مل رہا ہے، اور دنیا کے معاملے میں کرتے جائیں گے جب تک اس کو رکنے کی دلیل نہ ہے، یہ بات ہے چھوڑ دیا، یار دونوں کو ایک دوسرے سے نہ ملایا جائے، جمپل نہ کیا جائے، تو ابھی تک ہم نے یہ ثابت کیا کہ حق نام ہے کس چیز کا، مائب آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کہا کہ اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہے، تو آئیے کہ اس زبان سے آپ کے دنیا کی بھی باتیں نکلتی، جیسے کہ اچھی تعلیم کے بارے میں نکلی اور دین کے بارے میں بھی نکلتی تھی، تو دین کے بارے میں جب کوئی بات نکلتی ہے تو وہ کیا اور یہ دونوں چیز آپ چھوڑ کر گئے بھی ہیں اور اسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہی آپ کے فرمایا جو کچھ مجھے ملا تھا دو چیزیں ملی تو دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ کہ نبی کو حکم تھا کہ جو چیزیں آپ کو دی گئی آپ پوری پوری دے دیجیے دونوں چیزیں ملی تھی میں دونوں چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں یہ قطر کچھ پوچھے گئے اگر ان دونوں چیزوں کو تم مضبوط چیزیں پکڑے تو کبھی گمراہ نہیں آپ نے بتایا وہ دونوں کون سی چیزیں جو چھوڑ کر جا رہا وہی چیزیں ملی تھی کتاب اللہ اور سنت کی یہی دونوں چیزیں مجھے ملی تھی اور یہی دونوں چیزیں چھوڑ کر میں تمہیں جا رہا ہوں بولے یہ سفر کا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس اور اس کے اوپر آ جائے یہ دونوں چیزیں دی گئی آپ کو اور انہی دونوں چیزوں کو پکڑنے کے بعد آدمی جنت میں پہنچے گا اور کوثر پر پہنچے گا آپ نے معاملہ اور کوثر تک پہنچا دیا اور کوثر تک یعنی کتاب اور سنت دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ میرے پاس اور اس کے اوپر آ جائے بتائیے جناب کہ دنیا میں انہی دونوں چیزوں کی اتباع کر رہی ہے ایک دوسرا یہ بھی ملا کہ انہی دونوں کی اتباع کرنے والا عمرہ نہیں ہوگا عمرہ نہیں ہوگا تو عمرہ کا موجود کیا ہے عمرہ کا موجود عمرہ نہیں ہوگا کس چیز کو بنایا تو قرآن نے بتا دیا تو میں عمرہ کے بعد میں نے یاد پڑھی ہے سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا وذلکم اللہ ربکم لہ الملک یہ اللہ ہے اسی کی بات چاہ رہے ہیں فمانا بعد الحق الا الضلال حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے آپ نے دیکھا کہ یہاں حق کا اپوزٹ ضلال ہے گمراہی اور ضلال کا اپوزٹ حق ہے اگر نبی نے فرما رہے کہ یہ دونوں چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوگا ان دونوں کو پکڑے رہے تو گمراہ نہیں ہوگا ان کے اوپر حق کے اوپر ہوں گے یہ حدیث بھی بتا دی جو قرآن حدیث کا نام ہی ہے حق نام ہے قرآن حدیث کا اس لیے کہ یہ اپوزٹ ہے ضلالت کے اور ہمارا بڑا حق کی طرف اللہ تبارک نے فرمایا حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے کس طرح گمراہی کے بعض لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی کے پیچھے نماز پڑھ لی گئی یا فلاں مسئلہ کے ماننے والے کے پیچھے نماز پڑھ لی گئی تو کیا حرج ہے میں یہ پوچھتا ہوں پہلے یہ بولو کہ اسے حق کے اوپر سمجھ رہے ہو کیا نہیں اگر حق کے اوپر سمجھ رہے ہو تو پھر مسجدیں الگ الگ بنانے کی کیا ضرورت ہے وہ بھی حق کے اوپر ہے تو بھی حق کے اوپر ہو اگر ایسا ہے تو پھر الگ الگ ہونے کی ضرورت ہے الگ الگ مسجدوں کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ اسے غلطی کے اوپر سمجھ رہے ہیں تو پھر اس کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے لیکن قرآن نے فرما دیا تو مارا بات ہے حق کی نظر حق کے بعد کیا رکھے تھے تھوڑے سن رہے تھے اگر آپ اسے اپنے آپ کو حق پر مانتے ہیں تو حق کے بعد جوائے کوئی اور کچھ نہیں ہے اور حق کی ابتدا حق کا امام ضلالت ہو ہی نہیں سکتی حق کا امام گمراہی ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ گمراہی حق کی امامت کرے اور حق پیچھے کھڑا ہوا ہو حق ہمیشہ آگے ہوتا ہے حق ہمیشہ پیچھے نہیں ہوتا حق کبھی بھی پیچھے نہیں ہوتا حق امام ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زبان سے دین کے نام پر جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے اور آپ کی زبان سے دنیا کے علاوہ جو کچھ نکلتی ہے کوئی چیز نہیں اللہ کی کتاب اور ایک دوسری کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث سے نام اگر وہ کہیں پر کسی اسپتال میں جا کر کے ٹریننگ نہیں لیتا کچھ دنوں تک ڈاکٹروں کے ساتھ رہ کر کے ساری چیزیں دیکھتا نہیں اس کے ہاتھ میں نشہ دے دیا جائے گا کہ کس طریقے سے چاہے مریض کے اوپر مشکلات کر جس طریقے سے چاہے اس کے اوپر پورا استعمال کر لے بلکہ طریقہ بتایا جاتا ہے کہاں سے پھاڑنا ہے کتنا پھاڑ رہا ہے کہاں نکالنا ہے کیا نکالنا ہے ساری چیزیں انٹرنشپ کرنے کے بعد تب اسے حاصل ہوتی ہے انٹرنشپ کرنا پڑتا ہے ڈاکٹروں کے ساتھ رہ کر کے پریکٹس کرنی پڑتی ہے تو تھیری کے ساتھ پریکٹس ضروری ہے اب یہی سے نقطہ معلوم ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں, قرآن ہمارے لیے کافی ہے, تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے صرف ایم بی بی ایس پڑھ لیا, ہم کو انٹرنشپ کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے ہاتھ میں اسکولہ دے دو, ہم جس طرح جائیں اس کی گردن کاٹ دیں یا اجڑی نکال دیں کچھ بھی, یعنی گلٹی کی جگہ پر اجڑی نکال کے کوئی کام نہیں پڑ رہا ہے. یہ تو مریض کو مارنے کا واجب ہے. کا مطلب یہ ہوا کہ تھیری کے ساتھ پریکٹس ضروری ہے, قرآن کے ساتھ حدیث ضروری ہے. اگر حدیث کو الگ کر دیا جائے تو قرآن ویسے ہو جائے گا جیسے تھیری ہو گئے, اور اگر پریکٹس کی تھیری تو کوئی مطلب نہیں ہوتا, نقصان نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا ہے وہ کیسی کیسی راہوں کے اوپر نکل رہے ہیں, کیا کیا چیزوں انہوں نے ایجاد کر لیا, کن کن چیزوں کے اوپر کوئی عمل ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر. تو یہ حدیث بہت ہی پیاری ہے, ماں یا پور جو مینو اس دبا سے جو کچھ نکلتا ہے وہ آپ ہی نکلتا. اچھا ایک پہچان اور بھی بتائی گئی کہ جو لوگ حق کے اوپر ہوں گے, جو لوگ حق کے اوپر ہوں گے ان کی ایک پہچان اور بھی. آئیے ایک حدیث دیکھتے, حدیث کی طرح. بعد عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق حتى تقوم الساعة. قال يزيد بن هارون إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث. حضرت خطيب بغدادي رحمة الله عليه أن حديث كتاب شرف أصحاب الحديث كتاب بغدادي صحيح حديث كلها ہے الراوي حضرت إبراهيم بن حسين. حضرت إبراهيم بن حسين فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک کرو ایک فرقہ ہمیشہ رہے گا, اور سنیے لا تزال طائفة من امتی, میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ رہے گا کیا کرنے کے لیے رہے گا, یقاتلون علی الحق, وہ خود حق کے اوپر ہوگا اور حق کے خلاف جو لوگ ہوں گے ان سے برابر لڑتا رہے گا, پھر تم لوگ حق کے اوپر ہو. یقاتلون علی الحق, حق کے خلاف لڑتا ہی رہے گا, وہ دیکھے گا کہ کوئی آدمی ناحق کے اوپر ہے وہ خود حق کے اوپر رہے گا ہی, دیکھے گا کہ لوگ ناحق کے اوپر ہے تو ان سے برابر لڑتا رہے گا. اب دیکھ لو کون لوگ ہیں جو برابر لڑ رہے ہیں, برابر لڑ رہے ہیں, وہ کہہ رہے یہ نہیں یہ صحیح ہے, یہ نہیں یہ صحیح ہے, تم لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور دلیل لوگ ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طائفة من امتی, میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ رہے گا. بتائیے چلا کہ وہ گروہ نبی کے زمانے میں بھی تھا, سنت سے پہلے نہیں. حضرت امام حنیفہ چار اماموں میں سب سے پہلے امام کون تھے جو سب سے پہلے پیدا ہوئے؟ سنت میں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 80 سال بعد پیدا ہوئے. ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ تم لوگ تو بھائی انگریزوں کی اولاد ہو, انگریزوں سے پہلے تو اپنی کوئی مسجد بنا دو, جہاں دیکھو کہاں مسجد بنا رہے ہو, جہاں دیکھو کہاں مسجد بنا رہے ہو, انگریزوں نے تم کو تمہارا نام دیا ہے انگریز, اس سے پہلے تمہاری کوئی مسجد ہی نہیں تھی. یہ بتاؤ کہ انگریزوں کے زمانے سے پہلے تمہاری کوئی مسجد تھی کہ نہیں تھی, ایک بھی مسجد بتا دو. میں نے پلٹ کر کے جواب دیا سر 80 ہجری سے پہلے جتنی مسجد تھی وہ کس کی تھی پہلے یہ ثابت کرو, وہ ہماری مسجد نہیں تھی. اس لیے کہ وہ امام تھے نہیں, اور لاکھ ہزار تو میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ رہے گا. کس کے اوپر؟ حق کے اوپر رہے گا. ایک جگہ تو لفظ آیا حق, حق کے اوپر رہے گا, اور جو لوگ نا حق کے اوپر رہیں گے ان سے لڑتا بھی رہے گا. آئیے حق کے اوپر ہوگا وہ واضح سے پاس دیکھتے ہیں حدیث کی طرح. عن صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يزرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. رواه ابن ماجه في كتاب المقدمة في باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ ہمیشہ رہے گا میری امت کا, کس چیز پر رہے گا؟ دائدار طائفت من امتی اگر حق حق کے اوپر رہے گا. اچھا ایک نقطہ اور بتایا گیا, حق کی ایک پہچان ہے, حق کی ایک پہچان ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو مدد ملتی ہے. یہ حدیث میں بتایا گیا. ہاں یہ نقطہ انتہائی قابل غور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال طائفة من امتی علی الحق, میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا. اچھا اس کی پہچان کیا ہوگی؟ پہچان پہلے بتائی گئی اس کی. اگر پہچان دیکھنی ہو تو دیکھ لو کہ منصوری اللہ کی طرف سے اس فرقے کی مدد کی جائے گی. مدد کیے جانے کا کیا مطلب؟ مدد کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے اعتبار سے بڑے مضبوط ہوں گے. وہ جو دلیل پیش کریں گے اس دلیل کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں پائے گا. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ان کی تعداد ہمیشہ بڑھتی ہی رہے گی, ان کی تعداد گھٹے گی نہیں, اس لیے کہ اللہ کی مدد ان کے سامنے حال ہوگی. منصورین, ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے سامنے حال ہوگی. یہ ان کی ایک پہچان ہے, منصورین اللہ کی مدد. یہ حق کی پہچان ہوتی ہے کہ حق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. باطل سہما سہما سا رہتا ہے, باطل کو اپنی فکر رہتی ہے, حق کو اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی. حق ہوتا ہے, حق ہوتا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر ہوگا. اب ظاہر ہے کہ ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر ہوگا تو اس کے مقابلے میں جتنے بھی گروہ ہوں گے, جتنے بھی سلسلے ہوں گے, سب باطل کے اوپر رہیں گے نا. یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, اور حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے, اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اور ایک پہچان بڑی اور عجیب و غریب بتائی گئی, بڑی عجیب و غریب ہے. آئیے وہ حدیث سے بات دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملنے کی تمنا کی ہے. یہ ہے کہ کون لوگ ہیں جن سے ملنے کی تمنا کی ہے نبی نے. اگر وہ ویسے رہے ہوں گے جیسے کہ صحابہ کرام تھے تب سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جیسا عقیدہ ان کا ہوگا اور صحابہ کرام جیسا عمل ان کا ہوگا, وہی منحج ان کا ہوگا, تبھی تو نبی نے ان سے ملنے کی تمنا لائی. کیا یہ حدیث دیکھ لیتے, حدیث وان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وددت انی لقیت اخوانی قال فقال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیس نحن اخوانا قال انتم اصحابی واخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی رواہ مسلم مسندی وقال الالبانی هذا حدیث حسن. حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. وددت انی لقیت اخوانی, میری تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. صحابہ کرام نے حیرت سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو موجود ہیں نا, ہم تو آپ سے ملتے ہی ہیں, اب آپ کون سے بھائیوں سے ملنے کی تمنا کر رہے ہیں؟ وددت انی لقیت اخوانی, میری تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. قال فقال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیس نحن اخوان, اللہ کے رسول آپ کیا بات کر رہے ہیں, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اولیس نحن اخوان, اب کہہ رہے ہیں میری تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملے ہوں, تو کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے ایک بات فرمائی فقال انتم اصحابی, تم لوگ میرے صحابہ ہو. تم لوگ میرے صحابہ ہو. وَإِخْوَانِيَ الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي, اور میرے بھائی وہ ہیں جو میرے اوپر ایمان لانے والے ہوں گے اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں. ہم لوگوں نے دیکھا ہے نہیں دیکھا, اور آپ پر ایمان لائے اور قرآن نے جو عقیدہ دیا تھا وہ عقیدہ ہمارا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے جو عقیدہ نکلتا ہے, عقیدے کے ماننے والے جو طریقہ حدیثوں کے اندر موجود ہے اس طریقے کے اوپر ہم عمل کرنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اپنا بھائی کہا ہے اور تمنا ظاہر کی ہے کہ میں ان سے ملوں, یعنی وہ میرے پاس آنے والے ہیں, انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن میرے کو پر ایمان لائے. نبی پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوال یہی نا, وہی اللہ عام ہوں گی میرے وہ بھائی جو میرے پر ایمان لائے. رسول پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرآن حدیث پر ایمان لانا, قرآن حدیث پر ایمان لانا, اس پر ایمان لانا، اسی کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دونوں چیزیں دی ہیں، تو قرآن و حدیث. اور نبی پر ایمان لانے کا مطلب ہے جو قرآن و حدیث پر ایمان لائے. تو قرآن و حدیث کو جو لوگ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ایمان لائے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے ملنے کی تمنا فرمائی ہے. خوش ہو جائیے جو لوگ اس طریقے کا عقیدہ اور منحج رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے ملنے کی تمنا رکھی تھی اور ان کی ایک اور پہچان کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمائے حالت ہوگی، ایک حالت ہوگی، حالت بتائی قالوا يا رسول الله أفاملهم قال بل منكم قالوا أفاملهم قالوا يا رسول الله أفاملهم قال بل منكم ثلاث مرات أو أربع رواه الطبراني في المجمع الكبير حضرت الإمام الطبراني في حديث المجمع الكبير بنايا لما قال في حديث الصحيح قال حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بعد صبر کے بھی جانے والے ہیں. یہ دیکھیے اور سنیے نبی ان ایام صبری تمہارے بعد صبر کے بھی جانے والے ہیں. اس صبر کے دن کون ہوں، کون سے دن ہوں گے؟ کیا چاروں طرف سے اہل حق کو نردے میں دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ سنتوں کے اوپر قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا، اور اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پر انگارہ رکھ لینا، جبر جیسے کہ ہتھیلی پر انگارہ رکھنے والا. یہ ظاہر ہے کہ اس پر صبر کرنا ہوگا. ان برائے کو ایام صبری صبر کے دن آنے والے ہیں تمہارے پاس. اور آپ نے فرمایا اس وقت اس وقت جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہوگا، اس وقت تم نہیں اس طریقے سے جس طریقے سے اہل صحابہ تم لوگوں نے اس وقت پکڑا ہوا ہے، تو لہو کا اجر گمبھیر ہے تم، تو اس وقت ایسے آدمی کا اجر تم میں سے 50 کے برابر ہوگا. صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس وقت کے 50 کے برابر؟ کہا کہ نہیں، تم میں سے 50 کے برابر. صحابہ کرام تو یہ حیرت ہو چکا، ہم لوگ تو صحابی ہیں، ہم لوگوں نے تو نبی کو دیکھا ہے، ہم لوگوں نے نبی کو قرآن کر کے دیکھا ہے، حدیث اتر بھی دیکھی ہے، تمام چیزیں دیکھی ہیں، نبی کا دیدار کیا ہے، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا ہوا ہے. اور وہ لوگ اگر مضبوطی سے پکڑے رہیں گے قرآن حدیث کو، تو تم نے سے 50 کے برابر. اور ایک صحابی کا مقام جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ و رضوانہ کا خطاب دے دیا. اب آدمی اگر 50 صحابہ کرام کے اجر کا مستحق ہو جائے تو بتائیے اس کا مقام کیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لہو کا اجر 50 منکم، تم میں سے وہ 50 صحابہ کے اجر کے برابر. اب بتائیے کہ اس وقت سنتوں کے بارے میں، قرآن حکیم کے بارے میں دنیا میں کون سا ایسا گروہ ہے جو مصیبتیں جھیل رہا؟ اپنی آمد دیکھو، جو قرآن کے لیے پریشان ہے، جو حدیثوں کے پھیلانے کے لیے پریشان ہے، لوگ ہیں کہ قدم قدم پر رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، بعض لوگ یہ پھیلا رہے ہیں کہ حدیث کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی ایک طریقے کا فکر ہے، کچھ کتابیں لکھی گئی وہ حدیث کا پڑھنا پڑھانا کافی ہے. اب جو قرآن و حدیث کی تبلیغ کر رہا ہو، ظاہر ہے کہ اس کی راہ میں طرح طرح کے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. ایسے ماحول میں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنا ہتھیلی پر انگارہ لینے کے برابر ہے. ایسے ماحول میں جبکہ قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنا ہتھیلی پر انگارہ رکھنے کے برابر ہو، ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا آجر بتایا کہ تم نے 50 صحابہ کرام کے برابر اٹھا دیا. اور ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنا ہی قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنا ہی در حقیقت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے صف میں لا کر کھڑا کرنا ہے جی. اور اس آیت کا وہی مطلب اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن يطع الله ورسوله اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واما اولئك رفيقا جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ کرے گا پھر کے ساتھ ہوگا باتیں کی مثال ہوا کی طرح ہوتی ہے بلبلے کی طرح بغیر ابھرا ہوا دکھتا ہے لیکن اس کے اندر دم نہیں ہوتا آگے چل کر کے تھوڑی دیر میں کچھ جاتا ہے پانی باقی رہتا ہے اسی وجہ سے قرآن حکیم نے کہا میرا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا جہاں پہ حق اٹھتا ہے باطل آتا ہی ہے علامہ اقبال نے کچھ کہا سچی جھکا رہا ہے اصل سے تائم روز جہاں پہ جب بھی مستقبل جہاں چلتا ہے جب بھی کوئی سننا طاقت لے کر کے آگے بڑھتا ہے قوت پھول ہمیں فوراً اس جناب کو بجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن کبھی بھی اس جناب کو بجھانے میں طریقے پھول ابھی کبھی کامیاب نہیں ہوئے آئی تو ہوتی ہے قباتی کا مارے کا قیامت تک ہوتا رہے گا لیکن اہل حق ہمیشہ قائم رہتے ہیں باقی کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ حق جب اٹھتا ہے تو باطل اس کے مقابلے میں آتا ہے لیکن باطل جو ہے باطل زیادہ دیر تک ٹھہرتا ہے بغیر ایسا لگتا ہے کہ بھائی باطل غالب ہے. ارے بھائی پانی بہ رہا ہے اور بلبلا اوپر ایسے سینہ تانے ہوئے چل رہا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ دریا کے سر کے اوپر دوڑ رہا ہے پانی کے سر کے اوپر پانی کی پیٹ کے اوپر دوڑ رہا ہے یہ پانی ہے پانی کو بلبلا ہے ابھرا ہوا اب یہ بلبلا ہے باطل کی طرح ہے یہ ابھرا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن تھوڑی دیر میں آگے چل کر کے یہ بھج جاتا ہے منع ہو جاتا ہے کوئی حقیقت نہیں ہوتا نہ یہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ اور بتایا ہے کہ اگر ان کو پرکھنا ہے کہ حق کے اوپر کون لوگ ہیں ظاہر ہے جو لوگ حق کے اوپر ہوں گے نجات پوری کو ملنے والی ہے ان کا ایک اور بھی سائن بتا دیا گیا ہے ایک علامت بتا دی گئی ہے علامت آئیے حدیث پاک دیکھتے ہیں حدیث پاک وہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یأتین على امتی ما اتى على بنی اسرائیل حقا على النار حتى اذا منهم من اتاهم ولا يزال كان في امتي من يسلم ذلك وإن بني إسرائيل تفرق على 72 ملة وتفرق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من يا رسول الله قال ما أنا إلا أصحابي رواه الترمذي في كتاب الإيمان حضرت الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في حديث صحابة في كتاب الإيمان كما قال رواه حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی اٹھانے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے. اچھا اور آگے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی ہو رہا ہے ایسا ہو گیا ہے سارے زندے جہنمی ہوں گے کل ہوں بننا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی سارے زندے جہنمی ہوں گے جہنم سے نجات پانے والا سے ایک فرقہ ہوگا پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کون تھا کون ہوگا نام نہیں بتایا صرف طریقہ ہوتا ہے بنحت بتایا جس پر میں اور میرے صحابہ نے ظاہر ہے کہ اس وقت تک کوئی امام تھا جن اماموں اور جن پیروں کی شخصیات کے نام پر لوگوں نے مسائل بنا دیے ہیں یہ شخصیت اس وقت کی نہیں. سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں یہ کہا کس کے بارے میں کہا جس پر میں اور میرے صحابہ نبی کس پر تھے. آئیے خود قرآن حکیم سے پوچھ لیتے ہیں کہ نبی کس پر تھے اور یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے صحابہ کس پر تھے. اب قرآن کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے نبی کس پر تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا ان تدعو الا ما یوحى الی، میں اتباع کرتا ہوں صرف اسی چیز کی جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے. اور ابھی میں نے ثابت کیا کہ آپ کے اوپر کس چیز کی وحی کی گئی؟ دو ہی چیزوں کی، قرآن اور حدیث کی. تو انہی دونوں چیزوں کی وحی کی گئی اور میں انہی دونوں چیزوں کی اتباع کر رہا ہوں. تو آپ نے کس چیز کی اتباع کی؟ کس پر آپ تھے؟ قرآن اور حدیث پر تھے. اچھا صحابہ کرام کس پر تھے؟ آگے بتائیں. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رشتے کے راستے ہیں، آگے سبھی یہ راستہ ہے ہم کا، انا بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میری اتباع کرنے والے بصیرت کے اوپر ہے، بصیرت کے اوپر ہے میں اور میری اتباع، میں اور دو لوگ میری اتباع کرنے والے. یہ کون سی بصیرت کے اوپر تھے؟ بصیرت کے اوپر تھے. بصیرت کس کو بولتے ہیں؟ بصیرت نہ قرآن حدیث کا بصیرت کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، یعنی آنکھوں سے دیکھ کر مان رہے ہیں. یہ تو آنکھوں سے دکھائی دینے والی بہت کچھ چیز رہتی ہے قرآن حدیث. تو میں بصیرت کے اوپر ہوں اور میرے صحابہ بھی بصیرت کے اوپر ہیں. اور ایک آیت کو اور ملا لیجیے تو بات اور واضح ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہا گیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. تم اے ہمارے نبی اور تمہارے صحابہ سب اتبعوا جو کہتے ہیں بھائی، اس کو سارے لوگ ہیں نبی بھی اور نبی کے صحابہ بھی اتبعوا. کیا اگر وہاں پورے احساس کیا ہے تو نبی کے لیے مان لے، وہاں تو نبی کے لیے ہے. ان اتبعوا الا ما یوحى الی، میں صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں اور وحی سے سو کی سب قرآن و حدیث. یہ تو نبی کے لیے ہو گیا کہ آپ قرآن و حدیث کی اتباع کرنے والے. اچھا سورہ اعراف کے بھی کچھ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بطور خاص صحابہ کرام کو بات کر کے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے اوپر جو اللہ کی طرف سے چیز نازل کی گئی ہے اے نبی کے صحابہ تم کچھ چیز کی اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اس کے علاوہ جو بھی اولیاء ہے جو بھی دوست ہے یا جو بھی لوگ ہیں ان کی اتباع نہ کرو. ماں ان ضلع ربکم کی اتباع کر رہی ہے اور اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوا قرآن ہوگی، ظاہر ہے صحابہ کرام کو بھی اس چیز کے ماننے کا اور اتباع کا حکم دیا گیا تھا، وہی چیز جو نبی کو بتایا گیا تھا اور نبی کو بھی کہا گیا تھا کہ اس کی اتباع کرے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا تو جب تک قرآن کی بات نہ آ جاتی یا حدیث کی بات نہ آ جاتی تب تک صحابی یا کوئی بھی سوال کرتا ہی رہتا تھا. ایک حدیث بڑی عجیب و غریب یاد آ رہی ہے، آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے پہلے. حدیث حدیث وعن ابی عمار قال قلت لجابر رضی اللہ تعالی عنہ اصبحوا اسید هي الرام، قال قلت اكلها الرام، قال قلت اقعد عمر صلى الله عليه وسلم الرام رواه الترمذي في كتاب الحج. حضرت امام الترمذی صاحب سے باپ کو ایک کتاب حج کر لائے رام حضرت ابو عمار. ابو عمار بولتے ہیں کہ میں مشہور صحابی حضرت جابر کے پاس آیا اور کہا کہ جناب ایک سوال پوچھنا ہے. جو کہا کہ بچھو کا شکار کرنا کیسا ہے، جائے لیکن آ جائے؟ بچھو شکار ہے کرنا حلال ہے جائے کر سکتے آپ کو جانا چاہیے. اب پوچھ رہے ہیں کہاں تک بول تو آپ بولو، ہاں کیا میں بچھو کو کھا سکتا ہوں؟ ارنا شکار ہے کھا سکتے. اب جب آپ بھی دیں گے پوچھ رہے ہیں کہاں تک بول تو، پھر میں کہہ رہا ہوں جب تک بات نبی کی بارگاہ تک نہ پہنچ جائے، نبی تک نہ پہنچ جائے تب تک سوالات کا سلسلہ دراز رہنا چاہیے. پتہ چل جائے کہ نبی نے بات کی سوالے لوگ رہے سوال کا سلسلہ کرنا. اور ایک بات اور یاد رکھیے، عمل آج کہتے ہیں کہ بھائی عمل اتنا یہ پڑھ لو اتنا یہ پڑھ لو اتنا یہ پڑھ لو تو سوال ہو اتنا یہ پڑھ لو سوال ہے. عمل کی دنیا میں جو آگے ہے وہی ہم کے اوپر ہے، जो ज्यादा नमाजें पढ़ लेता हूँ वो हक के ऊपर है, जो ज्यादा रोजे रख लेता हूँ वो हक के ऊपर है, जो ज्यादा तिलावतें कर लेता हूँ वो हक के ऊपर है, जो कट जाए बीवी बच्चों से बहुत दिनों तक बीवी बच्चों से अलग रहे और उसको सवाब समझे कि भाई बीवी बच्चों से अलग होना ये बहुत बड़ा कार्य सवाब है, अमल कितना ही बड़ा क्यों नजर रहा है, अगर वो सुन्नत के मुताबिक नहीं है, नबी के तरीके के मुताबिक नहीं है, तो दर हकीकत वो अमल दो पौड़ी का भी नहीं है, चाहे वो अमल कितना ही बड़ा हो। आज एक हदीस पाक देखते हैं, जुबान खत्म करते हैं, बहुत प्यारी हदीस बड़ी है, पहले हदीस पढ़ते हैं, अरे وقال الاخر انا اتجن النساء فلا اتزوج ابدا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه فقال انتم الذين كنتم ترى وغيره اما والله اني لاخشاكم لله لا اخشاكم لكن ابصوم واصلي واصلي مع الخطبه اتزوج النساء فما كان لهم كنا في بلاد من غير ما انتم بعد في كتاب النكاح هذا من امام البخاري فزيد فقط ايش فتح ابو بردان كمان شريف كذا من الكريم الفردي راجع حضرتك يا سيدي معي حضرتك يا سيدي معي فرماتك تين عادي نبي كريم صلى الله عليه وسلم في فيديو के पास आए कहा कि अरे महात्मी हमें कुछ नबी की इबादतों के बारे में सवाल पूछना है, कौन सी इबादत? घर के अंदर, घर के अंदर की इबादत है, घर के बाहर आप मस्जिद में जोड़ लाते करते तो सावे ग्राम देखते ही थे, सावे ग्राम जिन इबादतों को नहीं देखते थे, अच्छा घरों के अंदर की इबादत करनी चाहिए जी हाँ, पर पढ़ लेना चाहिए आप सुनकर घर पर पढ़ लीजिए, घर पर आइए खरीद देख लेते हैं सारी तरह उसके पढ़ लेते हैं وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وانصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه ابو داود في كتاب المنام حدث امام ابي داود في حديث ابو هريره كتاب المنام في اندر راوي حدث ابو هريره حضرت ابو هريره رضي الله عنه فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ کیا مطلب ہے قبر مت بناؤ अगर पांच बजे से नमाज नहीं पढ़ी जाती है तो ऐसे अपने घरों को ना बनाओ, वहां भी नमाज पढ़ते हो, वहां नमाज पढ़ते हो, अपने घरों को कब्र ना बनाओ, यानी कब्रिस्तान के अंदर किसी कब्र के पास ना तो कुरान पढ़ा जा सकता है ना वहां नमाज पढ़ी जा सकती है, सिवाय नमाज जरा है नमाज वो तो दुआ है उसको ऐसे ही इकरार कर दिया जाता है कि नमाज वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनाजे में आप शिरकत नहीं कर सके तो अकेले सामने कब्र को करके आपने नमाज जनाजा पढ़ी, इसका मतलब है कि अगर आदमी नमाज जनाजा से पीछे रह जाए और आदमी को दफन कर दिया जाए तो आदमी कब्र को सामने करके चाहे नमाज के साथ चाहे अकेले नमाज पढ़ सकता है, अभी रुके रहिए इस बात इस मतलब के दलील है, ये दलील وان اذا فاضل رضي الله تعالى عنه قال ما كان انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود كما تم الليل فدخل الليل فلما اصبح اخبروا فقال ما منعك من تولي قالوا كان الليل فكرهنا وكان الظلمة لنا شقا عليك فاتى قبره وصلى عليه رواه البخاري في كتاب الجنائز حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جائیں گے عیادت کرنا سنت ہے کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو ایک مسلمان تو ایک مسلمان تو اوپر تو حق ہے नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे इख्तियार से वो रात को मर गया माता इंसान का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बीमार की आदत कर रहे थे वो मर गया तो माता मिल ले रात को मर गया पता पगो ले ले रात में दफन कर दिया गया सारे ग्राम के रात में उसको दफन कर दिया पता ही चला कि अगर आदमी मर जाए रात में अगर दफन कर लेता रहता हो रात को भी दफन कर सकता जरूरी नहीं कि दिन का इंतजार किया जाए रात में दफन कर सकते मतलब जब सुबह हुई तो आकर के सहाबे किराम ने आपको बताया कि अल्लाह के रसूल जो बीमार था और आप उसकी इबादत के लिए आए तो मर गया रात को माता मिल ले रात को मर गया पता पढ़ू ले तो रात में हम लोगों ने उसको दफन भी कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरे मां मैंने बोला तुम लोगों ने मुझे बताया तुमने कहते हैं नबी को गैर कह और नबी हाजिर ना करें, अगर हाजिर ना करो तो आपको पता चलता ना यहाँ किया जा रहा है। तो माँ मारा कलम तुम लोगों ने बताया तुमने, लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल रात तारी कहते नूर के बने नूर को तारी भी कह रहे थे, दावे कराम कह रहे कि हमें जरा तारी तारी भी आपसे फरमाया मुझे उसकी खबर बताओ, कहां का बन गया है पहुंचा दिया जाता, सुनते नहीं क्या? جب کہا کہ مسجد نبوی جاتا ہے, مسجد نبوی کی زیارت کے تابے ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. کوئی اگر بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. ہاں قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کے لیے جا رہا ہے, مسجد نبوی کے تابے ہے زیارت قبر نبی. خالی نبی کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے اگر کچھ حل کرتا جاتا ہے جائز نہیں. اب مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے بعد آتا ہے, اب پہلے کہے گا السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ, بولے گا السلام علیکم یا رسول اللہ. وہی مطلب ہے, جب ہم گھروں میں ہوتے ہیں تب قبر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں خالی, یا نہیں کہتے, لیکن جب کبھی کام میں آتے تو یا کہتے ہیں. ایسے آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينه فاقبل علينا وجهي فقال السلام عليكم يا اهل القبور, يغفر الله لنا ولكم, انتم سلفنا ونحن من اثر. رواه الترمذي في كتاب الجنائز. هذا كلام الترمذي حديث صحيح وجدت في كتاب الجنائز عند راشد بن عمر وعلى عبد الله بن عباس. هذا عبد الله بن عباس فرمى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه في قبيل سعد كرمي. السلام علیکم یا اہل القبور, سلامتی ہو تم پر ہے قبر والوں. یہ درحقیقت دعا ہے, سلام دعا ہے, سلام دعا ہے, جس کا جواب دینا ضروری نہیں ہوگا. السلام علیکم کا مطلب کیا ہوا؟ تمہارے اوپر سلامتی, یہ وہ سلام نہیں ہے سلام جس کا کیا, یہ ایک زندہ ایک زندہ کو کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں سلام تحیا. اگر ہم آپ کو سلام تحیا کریں تو قرآن میں ہے تم اس کو اچھا کیسے لوٹا. جب کوئی سلام تحیا کرے السلام علیکم تو آپ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام. آپ کی زندہ ہے زندہ ہے, لیکن جب وہاں جائیں گے آپ تو وہ السلام علیکم کا وہ مطلب نہیں, وہ سلام دعا ہے. وہاں مطلب ہوگا تمہارے اوپر سلامتی ہوئے سب والو. اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو تو بتا سکتا ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسا جن کو میں سلام کر رہا ہوں جواب دے رہا ہوں سننا, ایسا بالکل نہیں ہے. السلام علیکم یا اہل قبور, ہم گھر میں رہ کے یا اہل قبور نہیں بولتے, قبرستان میں آ کے کیا اہل قبور بولتے, یا اہل قبور بولتے, تو کہیں مطلب نہیں ہوتا کہ ہماری آواز کو سن رہے ہیں. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب درود بھیجیں گے تو یہاں جا نہیں کہیں گے, وہاں جب جائیں گے یا پھر قبر ہے وہاں, اگر جو قبر کی قبر ہے تو میں بھول جاتا ہے یا کہیں گے وہاں, جیسے قبرستان میں کہتے ہیں قبر ہے تو قبرستان میں جا کہیں گے. اب وہ سلام سلام دعا ہوگا اس طرح بھی تو سنتے ہیں وہ اور ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں, یہ مطلب نہیں ہے. اچھا یہ تو ہو گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کو بنائی گئی, تو حدیث دیر کا رہتے ہیں کون سی, یہ تین آدمی آئے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی بات کیسے کر, آپ ہم دیکھیے بچی صاحب کیا کہتے ہیں, یہ سلمان ہے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کے بعد گھر میں کیسی ہوتی ہو سلمان کو بھارت سے بتائیے, یہ پڑھ لیتے ہیں. ایک بات تو ایسا ہوا, آپ جماعت تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے, اچھا ماحول رات میں میاں بھی بڑا پڑھ لیں یہ ماحول نہیں ہمارے مدد ہمارے اوپر ہمارے اندر کمی بہت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رات میں کیا کیا عبادت کر لیے جانے کی, ایک بچے کو لگا دیا اپنے کے پاس چھوٹے سے, اب وہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سائڈ میں کھڑے ہوئے, وہ چپ ہاتھوں بندہ جاتا بچہ دیکھتا رہا نبی کب اٹھتے ویسے مجھے نیند نہیں آ رہی پر رات بھر جاتا چھوٹے بچے دیکھے نہ اٹھے, کہتے ہیں جیسے میں نے نبی کو اٹھتے ہوئے دیکھا چھت سے میں نے جہاں تک دیکھی کچھ کھڑا ہوا, کیا کہتا ہے رسول نے پانی لگا جا رہا تھا میں اللہ کے جا رہا پانی لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کھڑے ہوئے تو یہ کام کر کے آپ کے बाएं जारी खड़े हो गए, बाएं जारी खड़े हो गए, बाएं जारी खड़े हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कान पकड़ा, कान पकड़ने के बाद देखा कि अजमानी मुखारा से जो तरीका बताया है, जो इबादत बताई वो कम है। कहने लगे कि भाई मैं रात भरी बात को मैं बोला, मैं कभी सोऊंगा ही रात में। एक बोला मैं हमेशा रोजा ही रखूंगा, एक बोला कि मैं बीवी बच्चों के झंडे की मत शादी नहीं करूँगा। हमें मानते हैं।